یا میرے مولا دامان ہے پاس کچھ بھی نہیں، منہ دکھانے کے قابل عمل ہی نہیں، کالے دامان ہے پاس کچھ بھی نہیں، منہ دکھانے کے قابل عمل ہی نہیں، تیری رحمت پہ آس لگائے ہوئے، تیری رحمت پہ آس لگا گار ہے ہم سے احکار ہے، اس میں شک ہی نہیں ہم خطاوار ہیں، ہم گناہ گار ہے ہم سے آکار ہے، اس میں شک ہی نہیں ہم خطاوار ہے، صدقہ محبوب کا معاف کر دے خطا، صدقہ محبوب کا معاف کر دے خطا، بخش دے واسطہ تجھ کو حسنین کا، سوچے میرے وطن کا جو ہر پل بھلا، ایسا لیڈر ہمیں کوئی کر دے عطا، میرے مولا کر دے کرم میرے مولا، یا میرے مولا کر دے کرم میرے مولا، یا میرے مولا کر دے کرم، خالی دامان پاس کچھ بھی نہیں، منہ دکھانے کے قابل عمل ہی نہیں، گالے دامان ہے پاس کچھ بھی نہیں، منہ دکھانے کے قابل عمل ہی نہیں، تیری رحمت پہ آس لگائے ہوئے، تیری رحمت پہ آس لگائے ہوئے، آگئے الفت سے راحت کو بھرپور کر، غیر کی چاہتوں سے تو اب دور کر، اپنی الفت سے راحت کو بھرپور کر، غیر کی چاہتوں سے تو اب دور کر، نسبت مصطفیٰ میری پہچان ہو، نسبت مصطفیٰ